उस बाइक वाले ने भी वंदना पर चिल्लाते हुए कहा, अंधी हो, दिखाई नहीं देता, मरना है क्या? फिर वो बाइक स्टार्ट करके चला गया। डैनी ये सारा नजारा अपने फ्लैट की बालकनी से देख रहा था। फिर वो जल्दी से अपने फ्लैट से भागता हुआ नीचे आया। नीचे आकर डैनी वंदना को ढूंढने लगा, लेकिन उसे वंदना कहीं दिखाई नहीं दी। डैनी कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, और फाइनली उसे वंदना सड़क के बीचों बीच चलती हुई दिखाई दी। डैनी उसकी ओर भागता हुआ खुद में बड़बड़ाया, ये तो सच में मरना चाहती है। वंदना गाड़ी से हिट हो जाती, लेकिन उससे पहले ही डैनी ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वंदना इस बार बहुत गुस्से में डैनी के सीने पर हाथ मारते हुए बोली, छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो मुझे, मुझे मरना है, मर जाने दो, जाने दो, छोड़ो मुझे। वंदना पूरे तरीके से डैनी के सीने पर मारे जा रही थी। डैनी को गुस्सा आ गया, उसने खींच कर एक चांटा वंदना के गाल पर जड़ दिया और वंदना सड़क पर जा गिरी। डैनी को इस वक्त वंदना पर बहुत गुस्सा आ रहा था, वहीं वंदना तो सड़क पर बैठकर ही रोने लगी। डैनी कुछ देर तक अपना गुस्सा कंट्रोल करता रहा, फिर उसने वंदना की बाजू पकड़कर उठाया और बोला, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम आत्महत्या करने पर उतारू हो गई? वंदना ने एक बार फिर डैनी के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहा, आपसे मतलब, हटो मेरे रास्ते से, एक दिन तो मुझे मरना ही है, तो अभी मर जाती हूँ। डैनी ने एक बार फिर अपना गुस्सा कंट्रोल किया और वंदना को टोन करते हुए कहा, देखो मेरे सामने बकवास मत करो, बकवास सुनने का आदी नहीं हूँ मैं, एक ही थप्पड़ पड़ा है, सोचो अगर एक और मारूंगा तो कहाँ जाकर गिरोगी, चलो चुपचाप। इतना कहकर डैनी वंदना को खींचता हुआ अपने फ्लैट के अंदर ले आया। वंदना अंदर आना नहीं चाहती थी, लेकिन डैनी की ताकत के सामने वंदना बहुत कमजोर थी। करीब एक घंटे बाद वंदना सोफे पर बैठी हुई थी। उसने डैनी के कपड़े पहने हुए थे, उसके बाल गीले थे, देखकर ही पता चल रहा था कि शायद डैनी ने उसे डरा धमकाकर नहाने के लिए कह दिया था और पहनने के लिए अपने कपड़े दे दिए थे। डैनी किचन से दो कप चाय लेकर आया, उसने एक कप वंदना की ओर बढ़ाते हुए कहा, चाय पियो और तसल्ली से बताओ तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। वंदना ने चाय का कप ले लिया और उसे टेबल पर रखते हुए कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं जीकर क्या करूंगी। डैनी वंदना की ऐसी बातों से इरिटेट हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहा, मेरे सवालों का सही सही जवाब दे दो, घुमा फिरा कर बात करना मुझे आता नहीं है, और अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो बता दो, मैं तुम्हें अभी के अभी ठोक दूंगा। इतना कहकर डैनी ने ड्रॉअर में से गन निकाली और वंदना के सामने रख दी। शायद वंदना अब मेंटली डिस्टर्ब नहीं थी, इसलिए उसे अब गन देखकर डर लगने लगा, लेकिन उसने अपने डर को कंट्रोल कर लिया और नम आंखों से डैनी की ओर देखकर बोली, मेरा तो दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं अनाथ हूँ, बस्ती में रहती हूँ, उस छोटे से कमरे में रहने के लिए भी मुझे किराया देना पड़ता है, मेरे पास किराया नहीं था तो मकान मालिक ने कहा मेरे साथ एक रात गुजार ले, मैं सारा किराया माफ कर दूंगा। मैंने आसपास के सभी लोगों से हेल्प मांगी, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन भी गई, लेकिन सबने मुझे एक ही जवाब दिया कि मेरे साथ एक रात सो जाओ तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इतना कहकर वंदना और ज्यादा रोने लगी। डैनी को अब समझ आया कि वंदना मरना क्यों चाहती थी। डैनी बोला, ठीक है तुम चाय पियो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। वंदना हैरानी से डैनी को देखकर बोली, कैसे सॉल्व करेंगे, एक महीने का किराया दे देंगे, दो महीने का किराया दे देंगे, उसके बाद क्या, उसके बाद तो मकान मालिक फिर से मुझे सताएगा, मुझे यहाँ वहाँ हाथ लगाएगा, मेरा रास्ता रोक कर खड़ा हो जाएगा। आपको कुछ पता भी है, दुकानदार मुझे उधार भी नहीं देते, सब गंदी नजर से देखते हैं। कहकर वंदना फिर से रोने लगी। डैनी बोला, देखो यार मेरे सामने रो मत, मैं लड़कियों को रोते हुए नहीं देख सकता और ना ही मुझे लड़कियों को चुप करवाना आता है, इसलिए प्लीज शांत हो जाओ। वंदना ने अपने आंसू पोंछ लिए। डैनी खड़ा होकर बोला, आज से तुम यहीं रह लो, वैसे भी मैं यहाँ नहीं रहता, इस फ्लैट में रहो, इसकी देखभाल करो, बीच बीच में तुमसे मिलने आता रहूंगा। वंदना बोली, आप मुझे इस फ्लैट को ऑफर कर रहे हैं तो बदले में आपको भी कुछ चाहिए होगा। इतना कहकर वंदना गुस्से में डैनी को देखने लगी। डैनी ने वंदना का मजाक उड़ाते हुए कहा, शक्ल देखी अपनी, नहीं देखी तो आईने में देख लो, इतनी अच्छी शक्ल नहीं है कि डैनी जैसा लड़का तुम्हें देखकर पिघल जाए, और रही बात फ्लैट ऑफर करने की, तो वो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम सुसाइड ना करो, कुछ दिनों में तुम्हारे लिए एक अच्छी जॉब भी ढूंढ दूंगा, जॉब करना, फ्लैट में रहना, जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो यहाँ से चली जाना, मना नहीं करूंगा, समझ गई? वंदना ने हाँ में गर्दन हिलाई। डैनी अपने कमरे में गया, उसने वहां से अपना कुछ सामान लिया और फ्लैट से बाहर जाता हुआ बोला, मेरे कमरे में जो नोटबुक है उसमें मेरा फोन नंबर है, जब भी जरूरत हो तो फोन कर लेना और किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना, क्योंकि इस फ्लैट में कोई नहीं आता, समझ गई? वंदना ने हाँ में गर्दन हिलाई और डैनी वहां से चला गया। ये थी वंदना और डैनी की पहली मुलाकात। फ्लैशबैक एंड। वरदान ने ये सारी बातें शिवाय को बताई थी। शिवाय और वरदान जब भी मिलते थे डैनी की बात ही करते थे और उसकी बात करके उन दोनों का दर्द कुछ कम होता था। वरदान शिवाय को संभालता हुआ क्लब से बाहर ले आया। वहीं दूसरी तरफ देव गाड़ी चला रहा था और सरगम सो चुकी थी। देव की नजरें कभी सामने होती और कभी सरगम पर। देव को सरगम पर बहुत प्यार आ रहा था, लेकिन उस दिन क्या होगा जब देव को सच पता चलेगा? तब तो सरगम, कृष और योग तीनों की बैंड बजनी निश्चित थी। लेकिन फिलहाल तो देव को कुछ नहीं पता था। वो तो अभी भी गिल्ट में था कि उसने सरगम का फायदा उठा लिया और सरगम ने इतनी आसानी से उसे माफ भी कर दिया। थोड़ी देर बाद देव ने गाड़ी रघुवंशी मेंशन के बाहर रोकी। जैसे ही गाड़ी रुकी, सरगम की आंख खुल गई। सरगम अलसाई सी आवाज में बोली, देव क्या हम आ गए? देव ने कहा, आ गए। सरगम गाड़ी से उतर गई और देव भी। दोनों ही अपने कमरे में आ गए। सरगम बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए वो बेड पर लेट गई। देव उसे देख रहा था। सरगम ने फिर उठकर अपनी दोनों बाहें फैला दी और ये देखकर देव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। सरगम अपने दोनों हाथों को फैलाकर हल्की नींद में देव को देख रहे थे और देव बहुत प्यार से सरगम को देख रहा था। फिर उसने अपना कोट काउच की तरफ फेंका और सरगम को जाकर गले लगा लिया और थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे की बाहों में नींद की आगोश में जा चुके थे। वहीं नाइट स्टैंड पर रखे हुए देव के फोन में संजना की ना जाने कितनी ही मिस्ड कॉल्स आई हुई थी, लेकिन आज पूरा दिन देव ने संजना से बात नहीं की। उसका मन संजना से बात करने का था ही नहीं। आज उसने पूरा दिन संजना को इग्नोर किया। दूसरी तरफ वरदान शिवाय को लेकर रघुवंशी मेंशन में पहुंच गया था। फिलहाल तो इस वक्त रघुवंशी मेंशन में सब अपने कमरे में थे, आर्या को छोड़कर। आर्या गार्डन में खड़ी हुई थी, शायद शिवाय का ही इंतजार कर रही थी। वरदान शिवाय को संभालता हुआ रघुवंशी मेंशन के गार्डन में आ गया। जैसे ही आर्या ने शिवाय को इस हालत में देखा, उसकी आंखें भीग गई। वो जल्दी से शिवाय के पास गई और दूसरी तरफ से शिवाय को संभालती हुई अंदर ले आई। दोनों बाप बेटी शिवाय को लेकर कमरे में आ गए। दोनों ने ही शिवाय को ठीक से बेड पर लिटा दिया। शिवाय इस वक्त बहुत नशे में था। आर्या ने शिवाय के जूते रिमूव किए, उसकी टाई ढीली की, उसके हाथ से घड़ी निकाली, उसका फोन निकालकर नाइट स्टैंड पर रखा और फिर उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। आर्या नम आंखों से वरदान को देखकर बोली, पापा ये सब कब तक चलेगा? क्या कभी कुछ सही नहीं होगा? क्या मैं शिवाय को हमेशा ऐसे ही टूटे हुए देखती रहूंगी? कहते हुए आर्या भी रो पड़ी। वरदान ने आर्या के आंसू साफ करते हुए कहा, ऐसा नहीं कहते बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ वक्त आने पर ही ठीक होता है। मैं तुम्हें दूसरों का एग्जाम्पल नहीं देता, लेकिन मेरा और अपनी माँ का ही देख लो। तुम्हारी माँ तो मेरा इंतजार कर रही थी और आखिर में मैं और तुम्हारी माँ मिल भी गए। ऐसे ही वंदना और डैनी भी मिलेंगे, लेकिन तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। अगर तुम रोने लगोगी तो शिवाय को कौन संभालेगा? आर्या रोते रोते अपने पापा के सीने से जा लगी। वरदान ने आर्या को संभालते हुए कहा, बस बच्चे इतना नहीं रोते, देखना सब कुछ ठीक होगा, तुम बस खुद को मजबूत कर लो। आर्या रोते रोते बोली, मैं तो खुद को मजबूत कर लूं, लेकिन अभिमान हमारी बातें क्यों नहीं समझता? उसे क्यों नहीं समझ आता कि उसके माँ बाप बहुत परेशान है? उसे अपने माँ बाप की परेशानी कम करनी चाहिए, लेकिन वो तो अकड़ में रहता है। वरदान आर्या को चुप करवाता हुआ बोला, ऐसा नहीं है हमारा अभिमान, तुम अभिमान को कुछ ज्यादा ही डराती हो। ये क्यों भूल जाती हो कि अभिमान तुम्हारा और शिवाय का ही खून है और कहीं ना कहीं उसके अंदर भी अच्छाइयां हैं, बस वो आराध्या को पसंद नहीं करता। बाप बेटी बहुत देर तक बातें करते रहे। आर्या ने भी अपना सारा दुख वरदान को सुना दिया और शिवाय रघुवंशी मेंशन में किसी से अपने दिल की बात नहीं करता था, लेकिन उसके और वरदान के बीच कोई तो ऐसा रिश्ता था कि शिवाय अपने सारे दिल की बात वरदान को बता देता था। वरदान ने थोड़ी देर तक अपनी बेटी को संभाला और फिर उस कमरे से चला गया। जैसे ही वरदान कमरे से बाहर निकला, अभिमान से टकरा गया। अभिमान ने वरदान को देखकर कहा, नानू आप यहाँ? वरदान ने अपना एक हाथ अभिमान के सिर पर रखकर कहा, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता? अभिमान बोला, बिल्कुल आ सकते हैं, इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि आप नानी को लेकर यही रहने लगे ताकि मैं भी सीनियर सिटीजन का रोमांस देखूं। ये सुनते ही वरदान ने हैरानी से अभिमान को देखा और अभिमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वरदान बोला, अभिमान मेरी एक बात मानोगे? अभिमान ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा। नहीं नानू, आप जो बात बोलना चाहते हो मैं पहले ही भाप चुका हूँ। आप भी यही कहोगे ना कि मैं आराध्या से शादी कर लूँ? तो मैं कर रहा हूँ आराध्या से शादी। अब प्लीज बार बार आराध्या का जिक्र करके मुझे परेशान मत करो। वरदान बोला, अभिमान मैंने दुनिया देखी है और आज अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें एक बात कहता हूँ। जिस आराध्या के नाम से तुम जल जाते हो, जिस आराध्या को तुम अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस आराध्या के लिए तुम मजनू ना बने तो अपने नानू का नाम बदल देना। इतना कहकर वरदान वहाँ से चला गया और अभिमान हैरानी से अपने नानू को जाते हुए देखने लगा। दूसरी तरफ संजना शॉपिंग मॉल में पहुँच चुकी थी। उसके हाथ में देव का दिया हुआ कार्ड था और वो बहुत प्यार से देव के कार्ड को देख रही थी। आज संजना ने सोच लिया था कि वो जी भर कर शॉपिंग करेगी। संजना ने बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत सारे ड्रेसेस, बैग, परफ्यूम, बैंगल्स, पता नहीं क्या क्या ले लिया। संजना फिर कार्ड को देखकर बोली, आज तो मैंने 5 लाख की शॉपिंग तो आराम से कर ली होगी। कोई बात नहीं, मेरा होने वाला पति तो बहुत अमीर है। इतना कहकर वो खुश होती हुई शॉपिंग बैग्स लेकर काउंटर पर पहुंची। सेल्स गर्ल ने वो सारे बैग्स एक साइड रखे और संजना को देखकर बोली, मैम आप पेमेंट कैसे करेंगी? संजना ने बड़े एटीट्यूड से अपने बैग में से देव का कार्ड निकाला और सेल्स गर्ल के हाथ में थमा दिया। सेल्स गर्ल ने उस कार्ड को बिलिंग मशीन में लगाकर देखा तो वो कार्ड काम नहीं कर रहा था। सेल्स गर्ल ने एक बार संजना को देखा जो मुस्कुराकर उसे ही देख रही थी। सेल्स गर्ल ने एक बार फिर बिलिंग मशीन में कार्ड लगाकर देखा लेकिन कार्ड काम नहीं कर रहा था। सेल्स गर्ल ने कार्ड संजना को देते हुए कहा, मैम ये काम नहीं कर रहा, आप दूसरा दे दीजिए। अब क्या करेगी संजना?